Już pozamiatane i trzy szybkie za nami. Bardzo się cieszymy. Pierwszy sygnał w ogóle, a tak przez dłuższy czas z nami, od dłuższego czasu pan Łukasz. Dziś na trasie między Katowicami a Żaganiem. Na tej trasie 11 stopni, proszę uwierzyć, 11 plus. No to jedziemy, a pan Łukasz jedzie na plecach trzy kręgi blachy. Pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy. To pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo dziś pan Artur z Kurczakowozu kłania się. Maj w pełni, panie Budziku, a tu koncert jesienny pan zapodał. Podajesz. I do tego jeszcze na dwa świerszcze, i do tego jeszcze wiatr w kominie. Pan Artur z Kurczakowozu się kłania jako pierwszy dziś mailowo. No i jeszcze drogą SMS-ową witamy serdecznie panią Mariolę, która informuje, że ptaki budzą się z samego rana. Pan, panie Budziku, nie dajesz zasnąć. Tak wyszło. Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy również pani Marioli, która zgłosiła się jako pierwsza dziś SMS-owo. Ot i budzikowe grono porannych przodowników, korespondentów. Ciąg dalszy sygnałów państwa, rzecz jasna tych krajowych i zagranicznych, gorąco zapraszamy w dalszej części naszego budzikowego spotkania. A za oknami, no jak nie jesień, to wiosna, jak nie ciemność i księżyc w pełni, to i słońce. I takie właśnie słońce, nasze kochane, na polskim topie wszechczasów, na 255. miejscu. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie. La, la, la, la, la. Tyle słońca w całym mieście, Nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. O, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w długie cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, dzień. Wspomnienie lata, lata. Dzień, dzień. Wspomnienie lata, lata. Dzień, dzień. No tak właśnie, dzień, dzień rozpocznie się już za kilkanaście minut, dosłownie. Za kilkanaście minut wzejdzie słońce. No ale o tym za chwilkę. Wcześniej, nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, przypominamy sobie te niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 653 lata temu król Kazimierz Wielki podpisał akt erekcyjny dla Studium Generale w Krakowie, co oczywiście dało początek Akademii Królewskiej, obecnie Uniwersytet Jagielloński, rok 1364. 110 lat temu urodziła się Katharine Hepburn, jedna z najsłynniejszych amerykańskich aktorek, legenda Hollywood, przypomnijmy, była 12 razy nominowana do Oscara, otrzymała 4 statuetki. W 1999 roku w sondażu Amerykańskiego Instytutu Filmowego została wybrana najwspanialszą aktorką w historii kina. Zmarła w roku 2003. Przez wiele lat podawała inną datę urodzenia. My wiemy, że urodziła się 12 maja 1907 roku. 91 lat temu Józef Piłsudski na czele oddziałów wojskowych zbuntowanych przeciwko rządowi wkroczył do Warszawy i był to początek tak zwanego przewrotu majowego, początek rządów sanacyjnych. Rok 1926. A w 1949 roku powstało Polskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacja zajmująca się prowadzeniem różnego typu placówek oraz akcji o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i zdrowotnym. Dziś 68. rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Oczywiście pamiętamy o dzisiejszych solenizantach i jubilatach. Ciąg dalszy także dat z muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę, ale już teraz honorujemy te dzisiejsze daty i pamiętamy o tym, że imieniny obchodzą Domicella, Dominika i Pankracy. I tego Pankracego już wspominaliśmy w tym tygodniu wielokrotnie. Słońce, jak wcześniej wspomniałem, obudzi się już za 25 minut, zajdzie po godzinie 20, no a dzień potrwa ponad 15,5 godziny. Przed nami 132 dzień tego roku, a po naszemu 12 dzień maja przed nami piątek. Piątek, piąteczek, piątunio. Wracamy do muzycznego kalendarza i podsumowania. W pewien sposób także podsumowania tego, co dzieje się, działo się po drugiej setce polskiego topu wszechczasów. Sięgamy po balladę. No, ballady też się pojawiły i jeden z takich dłuższych nagrań w tym zestawie zdobył Państwa uznanie. Wielokrotnie zresztą prezentowany utwór na naszej antenie znalazł się w tym roku na miejscu 250. Skin jest całkiem łysy, włosków on nie nosi, lata w słońcu błyszczy, jakby kombaj kosił. Pejsów nie ma z kim i ten nienawidzi, boją się koarami Murzyni i Żydzi. Najgorsza ta skina jest co roku zima. Jak on ją przetrzyma? Przecież włosków nie ma. Nałóż czapkę, skinie. Skinie, nałóż czapkę. Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkę, puszka się przeziębią, targ zlodowa cieje. Resztki myśli z mózgu wiaterek przewieje. Muzyka. mamusia na drutach czapkę z wełny robi, nałożysz ją, skinie i się chłodniej zrobi. Pełna w górkę grzeje, ciepło jest pod czaszką, dwie komórki szare. Wówczas nie zamarzną. Nasz cwin był odważny, szapki nie nałożył. Całą zimę biegał łysy, wiosny już nie dożył. Główka mu zsiniała, uszka odmroziły, czaszka na pół pękła, drzwi wewnątrz puściły. Nałóż czapkę, skinie, skinie, nałóż czapkę. Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkę, uszka się przeziębią, kark zlodowa cię. Resztki myśli z mózgu wiaterek przewieje. Nałóż czapkę, skinie, skinie, nałóż czapkę. Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkę, łóżka się przeziębią, kark zlodować cię. Resztki myśli z mózgu wiaterek przewieje. Z polskiego topu wszechczasów. A pan sobie optyk słucha, słucha, słucha i prognozę pogody drukuje. I punktualnie o 4.30 informuję, że z południa napływa ciepła, ciepła polarno-morska masa powietrza, jedynie na północnym wschodzie jeszcze chłodniejsza zalegająca masa ze wschodu. Dziś w południowej połowie kraju pochmurno i deszczowo, po południu możliwe także burze, w pozostałych regionach pogodnie, ba, słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Wiatr wschodni i południowo-wschodni. Ciśnięcie powoli rośnie. W południe w Warszawie, mówiłem, że słucha, mówiliśmy w tym tygodniu, było 999, był ambulatoryjne. Było przez dwa dni 998, strażackie było. Apelowałem o to, by... No i mamy, proszę bardzo, dziś w południe w Warszawie ciśnienie policyjne wyniesie 997 hektopaskali. Brawa dla pana synoptyka. No a brawa myślę także za temperaturę. Nie wiem, czy się przestawimy tak szybko z przymrozków w dwucyfrówki dziś. W dzień ma być od 14 stopni na wschodzie, 16-18 w centrum, a najwyższa temperatura, no nie bójmy się tego słowa, upały dziś na zachodzie do stopni plus. Plus 20. Tyle od pana synoptyka. Teraz pan od muzyki i pierwsza część budzikowego alfabetu. Ptaków śpiew, złota plaża, pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Szłaś przez swe z tyłu pies, głos wybrzeża w błysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały literowo, czteroliterowo, no i jeszcze parę innych wariantów, jeśli chodzi o budzikowy alfabet. W tym tygodniu było, ale tego jeszcze nie grali. Ale właśnie, szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania. Pierwsze już za nami, drugie i trzecie za chwilę. Oczywiście, oczywistą oczywistością jest to, że są to nagrania z polskiego topu wszechczasów, z ostatniego notowania i rzecz jasna koło miejsca 250. No ale szukamy czegoś jeszcze, co łączy. No, podejrzewam, że odpowiedzi, tak jak i wczoraj pani Ani, pana Michała, pani Justyny będą też i takie, że w tych nagraniach nie brał udziału ani Fisz, ani Emady, ani Wagleski. No, to też honorujemy, ale szukamy jeszcze czegoś poza tym, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Właściwie można powiedzieć tak, że pokusić się o to z różnych epok. 71335. W tej sprawie SMS-owo czekamy na państwa ciekawe propozycje. Cóż to takiego? Choć niekoniecznie musi być to, co zrodziło się w budzikowej łepetynie. Te, myślę, najciekawsze państwa propozycje będziemy honorować wyróżnieniem. A rzecz jasna, oklaski należą się wszystkim biorącym udział w tej zabawie. Tak to traktujmy jako zabawę. 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Życzę państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi.

tutaj już pozamiatane, jeśli chodzi o budzikowy alfabet, również jako pierwszy dziś napisze, wszak obiecał pan trzy fisze od pana Michała. A może trzy fiszki dotyczące jednej wspólnej sprawy. Pan Krzysztof tak jeszcze dopytuje, bo nigdy nic o takich nagrodach wprost, nagrodach rzeczowych czy jakichś innych, może Rajs po Karaibach jako nagroda w konkursie. Panie Krzysztofie, zastanowimy się nad tym. Tak mi się wydaje, że to chyba taki niedosyt by pozostał taki rejs, to chyba jednak. No, pracujemy nad tym. W dzisiejszym budzikowym alfabecie wspólnikiem jest literka C. Z zapłakanego Nowego Sącza pozdrawia pani Beata. Choć za chwilkę nadesłana została także poprawka. Poprawka także od pana Michała. Słucham, a tu cisza. Znów w tych pieśniach nie ma fisza, ale jest kolorowo. O właśnie, ciepło. I pan Krzysztof z Katowic jako pierwszy odpowiedział, czyżby łącznikiem były kolory? No i wprost pani Beata z poprawką, że nie C, tylko kolory czerwony, czarny i biały. Tak jest, z rozważań nad kolorami. Dziś złota plaża, czarni kowboje i biała armia. Ciepło pozdrawia pan Paweł Skońskich. Tak jest. Fantastyczne nagrody. Wyróżnienia, rzecz jasna, i za te fisze, i za te C, i za te na K też Karaiby. Pięknie państwu dziękuję. Rzecz jasna, czerwone gitary to na rozpoczęcie dzisiejszego budzikowego alfabetu i historia jednej znajomości. I tam też plaże, złote plaże, tak, tak. Lao Che i czarne kowboje i przed chwileczką rzecz jasna, Baim i biała armia. Serdecznie gratuluję i dziękujemy za udział, a budzikowy alfabet, jak mnie mam sobie tak swawolnie, powróci w poniedziałek o zwykłej porze. Nasza ulubiona 4.44, no tak śmignęła i no raz. A żeby połączyć jakoś nagranie, to nawet tak bym powiedział wprost, BAIM na 4 litery i na 4 litery także Dżem. Mała Aleja Róż. Rzecz jasna, również z polskiego topu wszechczasów. To miejsce 258. A potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. Któregoś dnia rzucę to wszystko i wyjdę rano, idę po chleb. Wtedy na pewno poczuję się lepiej. Napełnię olejem pustą głowę i wrócę tam na aleję pełną róż. Napełnię olejem pustą głowę i wrócę tam na aleję pełną róż. Czasem płaczę, bo chce mi się płakać. Wtedy czuję, że uchodzi ze mnie zło. Czasem płaczę, bo chce mi się płakać. Wtedy czuję, że uchodzi ze mnie zło. Czasem grzeszyli. tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są, czy jeszcze jest aleja pełna róż. Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są, czy jeszcze jest aleja pełna róż. Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są, czy jeszcze jest danie z dzikiej róży, ale być może różany dżem na śniadanie na kanapkach u pana Pawła. Bardzo się cieszę. Pan Karol także rozpoczyna dzień, tym razem od domowego wypieku chleba. Pan Karol z Trzepnicy jest z nami. Pan Grzegorz i Wałbrzuch, trzy razy wiosna i ciepło, bez deszczu i chmur i plus 8 i zapowiada się ładny dzień. Wałbrzuch podpisuje listę o budzności. Plus 4 u pana Pawła w Łosicach. Pan Waldek z Krasnego Stawu prosi o muzykę z ciosem. Dobrze, będzie po godzinie 5. Pan Darek też jest z nami. 8 stopni. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. To polarno-morskie powietrze z południa. Jednak ciepło by się trochę jednak przydało. Dobrze, do pana Darka będziemy wysyłać. Sztum i na nasłuchu stacja Sztum otwarta i również pan Darek z nami od 4.20. Pięknie wstaje dzień, wprawdzie nie cały jeden stopień, ale tylko kilka niegroźnych chmurek na niebie. Pan Maciek z Zawoi informuje, że budzikowy dyżurny pies stwierdził, że trawa nadal rośnie. Nieskoszona, a królowa Beskidów w wiosennej szacie topniejącego śniegu. Coś zaczyna kropić. To z Zawoi komunikat poranny. Pani Anula z Piątki, Anula Brzydula też jest z nami. Pani Ela z Kluczborka o tym, że na liczniku 8, piątek, piąteczek, no i kończymy malunek, znaczy na tapecie 8 stopni, jakoś tak to chyba powinienem połączyć. Pan Maciek ze Zgorzelca też jest z nami, kocur bateryjka, drugą dobę do domowej miski w ogóle nie zagląda. Nasz słuchacz martwi się tym, bo nigdy się to nie zdarzało. Może nie zagląda, bo na zewnątrz przyjemnie i ciepło. Cyfry. Cyfry były w budzikowym alfabecie, ale nie dziś, ale i to dorzuca też pan Piotr z Radomia. Jutro 3, 5, 7 i obecność obowiązkowa. No, żeby dorzucić jeszcze troszkę więcej tychże, to i równanie wyższego stopnia. 5 km w tempie 6 na kilometr i 5 razy po 20 sekund skipu w tempie 4 minuty na kilometr. No, no. To wyzwanie, to już tempo nie takie sobie, że tam jakieś ulgowo. Pani Sonia na pograniczu opolsko-dolnośląskim, plus 7 za oknem. Niebo już piękne, błękitno-różowo-fioletowe. Błękitno-różowo-fioletowe, przepraszam, ale no faceci to muszą sobie to ze 3 razy powtórzyć, żeby dotarło jakieś to kolory. Za 7 minut będzie godzina 5 po wschodzie słońca. Teraz z polskiego topu wszechczasów pani Krystyna Prońko. Przyniesiesz do domu. szarość po szarość. Na co w kolejce ty czekasz? Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienne zwątpienie. Z rana, także na kanapce u pana Stefana. Nie czuję, że rymuje to zagraniczna korespondencja i takiż właśnie to europejski nasz podróżnik. Pani Marzena na nasłuchu Seszele informuje, że nic nowego w pogodzie. 25 stopni w ciągu dnia, no, ale to słońce już może być nudne i może przeszkadzać. Dobijamy także do portu w Sydney. Sydney dogonione, informuje nasz wierny słuchacz pan Robert. I jeszcze pani Amanda z Harlow z Podlądka Zdroju informuje, że teraz 11, ale w ciągu dnia ma być o 18. O proszę. Smile! Tu Trójka, Polskie Radio.